जीना, मोहब्बत में मरना, मेरी धड़कनों पे ये मैंने लिखा है। मोहब्बत में जीना, मोहब्बत में मरना, मेरी धड़कनों पे ये मैंने लिखा है। अगर प्यार करना तो हद से गुजरना, गुजरना मेरी धड़कनों पे ये मैंने लिखा है। मोहब्बत में जीना, मोहब्बत में मरना, मेरी धड़कनों पे ये मैंने लिखा है। मुश्किल बहुत है ये उल्फत निभाना, किसी मोड़ पे ना ये दामन छुड़ाना। जो वादे किए तो कभी राम करना, जो वादे किए तो कभी राम करना, मेरी धड़कनों पे ये मैंने लिखा है। मोहब्बत में जीना, मोहब्बत में मरना, मेरी जमाना दीवारें उठाने लगे तो ये तकदीर आंखें चुराने लगे तो। जमाना दीवारें उठाने लगे तो ये तकदीर आंखें चुराने लगे तो। धड़कनों पे ये मैंने लिखा है। मोहब्बत में जीना, मोहब्बत में मरना, मेरी धड़कनों पे ये मैंने लिखा है। मोहब्बत में जीना, मोहब्बत में मरना, मेरी धड़कनों पे ये मैंने लिखा है। अगर प्यार करना तो हद से धड़कनों पे ये मैंने लिखा है।